हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? चौथा भाग। अगर पहाड़ इतने सालों तक ठंडा ना रहा होता तो शायद दबाव इतना नहीं बढ़ता, परंतु सदियों के बाद उसका लावा ठंडा होकर जमकर अब ठोस पत्थर बन गया होगा, इसलिए अंत में उसमें एक भयानक विस्फोट होगा। ईसा पूर्वी 5000 ईस्वी में थीरा के पहाड़ में विस्फोट हुआ, वो फटा और एक ऊंचे बादल के रूप में उसका मलबा, पत्थर, धूल और राख आसमान में छा गया। पहाड़ के स्थान पर अब एक बड़ा छेद था। इस छेद में तुरंत समुद्र का पानी भर गया और पहाड़, जिसका पहले एक ठोस गोल आकार था, अब एक टूटी हुई अंगूठी जैसा दिखने लगा। उस द्वीप के सभी निवासी इस विस्फोट में निश्चित ही मारे गए होंगे। विस्फोट की धूल और राख पूर्व में स्थित क्रीट तक पहुंची। इस विस्फोट से समुद्र का पेंदा हिला और उससे एक विशाल लहर पैदा हुई। लोगों ने उसे ज्वार भाटे वाली लहर समझा, पर असल में इस लहर का ज्वार भाटे के कुछ भी लेना देना नहीं था। इसका बेहतर नाम था सुनामी, जो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहरें। ऐसी लहर जो समुद्र में बहुत ऊंची नहीं होती, पर जब वो किसी बंदरगाह में प्रवेश करती है तो उसका समस्त पानी एक सकरी जगह में घुसता है और वो बहुत ऊंची हो जाती है। कभी कभी इन लहरों की ऊंचाई 50 फीट से भी अधिक ऊंची होती है और समुद्र के किनारे से टकराने के बाद इन लहरों में हजारों लोग डूब सकते हैं। क्रीट और ग्रीस के समुद्री तट इस सुनामी में बुरी तरह बर्बाद हुए। क्रीट की राजधानी नौसुस को भी भारी नुकसान पहुंचा और इस हादसे में पूरे द्वीप को बहुत क्षति पहुंची। क्रीट के लोगों ने इस भयानक हादसे के बाद भी अपना जीवन जारी रखने की ठानी, पर वे इस विस्फोट से कभी उबर नहीं पाए। 50 वर्ष बाद ईसा पूर्व 1500 में ग्रीस के हमलावरों ने क्रीट पर हमला बोला, वहाँ के शहरों में आग लगाई और वहाँ की पूरा सभ्यता को नेस्नाबूद किया। अगर थीरा पर स्थित पहाड़ में विस्फोट ना हुआ होता तो शायद यह तबाही कभी नहीं हुई होती। यूनानियों को इस विस्फोट की धूमिल याद रही। एक किंवदंती के अनुसार उनके द्वीप में एक बार भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें केवल एक ही दंपत्ति जिंदा बचा था। शायद यह किंवदंती उस सुनामी पर आधारित हो, कभी ग्रीस में आई थी। ईसा पूर्वी 370 में यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक सुंदर शहर का उल्लेख किया जो एक रात में भूकंप में तबाह होकर समुद्र में डूब गया। उनके अनुसार वो शहर दूर पश्चिम में स्पेन से भी दूर था। उन्होंने उसका नाम अटलांटिस दिया क्योंकि प्लेटो के अनुसार वो अटलांटिक महासागर में स्थित था।